45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 15 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 3 miesiące aresztu albo 500 000 złotych kaucji. Jest decyzja sądu dotycząca niektórych osób zatrzymanych za wyłudzenie 29 milionów złotych. W serwisie Trójki zajrzymy też do niepokojącego raportu. Wynika z niego, że rodzice przekraczają prędkość nawet wioząc swoje dziecko w samochodzie. Federer za mocny dla hurkacza w sporcie o zakończonym już spotkaniu w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells. Jest 3-miesięczny areszt dla Michała Lisieckiego, prezesa spółki PMPG, wydawcy tygodników Wprost i Do Rzeczy. Zdecydował o tym sąd, ale uznał też, że przedsiębiorca pod pewnymi warunkami może wyjść na wolność. O jakie dokładnie warunki chodzi, o tym powiedziała nam pełnomocnik podejrzanego, adwokat Renata Kopczyk. Jest postanowienie w zakresie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ale warunkowego, bowiem w momencie wpłaty kaucji, czyli poręczenia majątkowego w wysokości 500 tysięcy złotych, klient zostanie zwolniony z aresztu. To poręczenie majątkowe powinno zostać wpłacone 25 marca. Do aresztu ma też trafić druga z zatrzymanych osób, Violeta R., chyba że wpłaci 100 tysięcy złotych kaucji. Ta dwójka i jeszcze dwie kolejne osoby zostali zatrzymani w ostatnich dniach w związku z wyłudzeniem 29 milionów złotych z firmy zajmującej się kolejowymi remontami. Odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 10 lat więzienia. Manifestacje po wyborach do Europarlamentu planuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Chce zwrócić uwagę na sytuację w opiece zdrowotnej. Takie ustalenia zapadły podczas zebrania zarządu OZZL. Szef związku Krzysztof Bukiel nie mówił jednak o konkretnej dacie. Przedstawione zapowiedzi podwyższania nakładów i poprawy dostępności pacjentów do usług medycznych w istocie nie są realizowane. Pacjenci nie czują poprawy. Kolejki, zgodnie z oficjalnymi raportami, rosną, a nie maleją, powiedział Bukiel. Rodzice małych dzieci jeżdżą za szybko. 80% przekracza prędkość, wioząc malucha w samochodzie, a 60% nie zna numeru pogotowia. Do raportu Bezpieczne dziecko na drodze zajrzała Anna Łukaszek. Rodzice zdają sobie sprawę, że są wzorem dla swoich dzieci, mimo to często nie dają im dobrego przykładu i przekraczają prędkość. Tak szczerze mówiąc, na pewno. Tak, zdarza mi się przekraczać tą prędkość dużo więcej niż jest na znaku. No żyjemy w dzisiejszych czasach w takim pośpiechu, z pracy po dziecko, z dziecko na zakupy. Mało tego, same dzieci upominają rodziców, gdy ci jeżdżą za szybko lub gdy korzystają z telefonu w trakcie jazdy. Zdarza się. Czytał znaki. To skrajna nieodpowiedzialność, ocenia ostro Anna Gębala z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. To oznaka głupoty ludzkiej, ponieważ dziecko dla każdego rodzica jest wartością najwyższą. Badania przeprowadzono w grudniu ubiegłego roku wśród ponad 1000 rodziców kierowców dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Ławeczka z muzyką Chopina pojawiła się w Atenach. Stanęła w ogrodach Fundacji Stavrosa Nierchosa. To jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w stolicy. Ławeczka to innowacyjny produkt jednego z polskich startupów firmy Sidia. Działa wyłącznie dzięki energii solarnej pozyskiwanej ze słońca i ma wiele funkcji multimedialnych. Ławka ma podświetlenie, ławka ma ładowarki USB, ładowarki indukcyjne do telefonów komórkowych, ale między innymi ma też odtwarzacz muzyki MP3 i tutaj w Atenach będzie odtwarzała muzykę Chopina. Dodał Piotr Hołubowicz, pomysłodawca ławeczki i prezes firmy Sidia. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Hubert Hurkacz przegrał z Rogerem Federerem. Polski tenisista walczył, chociaż nie ustrzegł się błędów w kluczowych momentach, a Szwajcar grał bardzo dobrze i to on awansował do półfinału Indian Wells. Wynik meczu 4-6 i 4-6. Hurkacz na swoim profilu na Facebooku napisał: niestety tym razem się nie udało, to była dobra lekcja tenisa. Dziękuję za ogromne wsparcie, które motywuje do jeszcze cięższej pracy. Z ciekawostek dodam, że mecz Hurkacza z Federerem bacznie obserwował Bill Gates, jeden z najbogatszych ludzi świata. Czy obejrzy w akcji także innego Polaka? Bo to nie koniec biało-czerwonych akcentów w Kalifornii. W grze podwójnej Łukasz Kubot w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo zmierzą się z Serbem Nowakiem Dżokowiczem i Włochem Fabio Foninim. Stawką meczu jest awans do finału. Początek meczu o 23:00. W piłkarskiej ekstraklasie grają w 26. kolejce. W zakończonym już spotkaniu Pogoń Szczecin wygrała 2-0 w Płocku z Wisłą. Oba gole strzelił Adam Buksa, który przyznał jednak, że to nie było łatwe spotkanie. Pierwsze odczucia są takie, że ten mecz mógł się potoczyć bardzo różnie, bo zarówno Wisła, jak i my stworzyliśmy sobie dosyć sporo sytuacji. Szczególnie pierwsze 30 minut były bardzo wyrównane i nie było nam łatwo. Natomiast cieszę się, że udało mi się w taki sposób pokonać bramkarza. Nieważne jak, ważne, że w sieci troszkę otworzyło mecz i sprawiło, że zaczęliśmy grać pewniej i dokładniej. Trwa spotkanie w Poznaniu, gdzie Lech podejmuje Górnika Zabrze. Jak na razie po 35 minutach jest bezbramkowy remis. W plus lidze siatkarzy MKS Będzin gra z Chemikiem Bydgoszcz, czyli ostatnia drużyna w tabeli z trzecim od końca. Pierwszy set wygrał Chemik. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w pogodzie ostrzegamy o silnym wietrze. Do jutra będzie wiał w porywach z prędkością do 120 km na godzinę. Tak będzie niemal w całym kraju, wyjątkiem Warmii i Mazury oraz Podlasie. Tej nocy dużo chmur i deszczu, na termometrach maksymalnie 5 stopni. Jutro też pochmurno i też popada, termometry pokażą do 9 stopni. Za to niedziela będzie całkiem pogodna, ma być nawet w okolicach 17-19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Po 2 latach od znakomitego debiutu Daria Zawiałow prezentuje nowy album zatytułowany Helsinki. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, lista przebojów programu trzeciego. Używając terminologii sportowej, czas na ostatni etap. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. ...1937 notowanie, na 14 jest Greta Van Fleet.

choćby do końca życia. Tylko już chodźmy. Bo my wracajmy. Chcemy tylko do domu. Przecież my tu kogo i z nikim. I karę mieć. Ach, nawet na zawsze. Tobą do domu, król dziś 8 na 9 po 6 tygodniach obecności na liście. Teraz będzie fragment 1937 notowania listy przebojów programu trzeciego dla tych, którzy szaleją, kiedy słyszą ten duet. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, dziś na 8. Yeah. Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper po 16 tygodniach z 7 na 8. Nie spodziewałem się, że to kiedyś nastąpi, ale mamy otwarty konflikt z panem Mikołajem. Otóż pan Mikołaj napisał: hola hola, panie Piotrze, zas to jest moja narzeczona. No to mamy problem. Lao Che teraz, bo dziś Lao Che ląduje na miejscu 7. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, o, bylibyśmy tą samą osobą. Byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. Z 9 na 7 po 6 tygodniach spółdzielnia Lao Che w 1937 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. A może ktoś z państwa znajdzie rozwiązanie dla tego problemu, który się pojawił między panem Mikołajem a mną, bo powiedziałem o mojej paryskiej narzeczonej Zazuni, a pan Mikołaj powstrzymuje mnie i mówi, że to nie ja, tylko on jest narzeczonym Zaz. Panie Mikołaju, prawda jest taka, że ja ujawniłem pierwszy swoje uwielbienie dla paryżanki. Teraz na liście dwa utwory, które zachowały miejsca sprzed tygodnia, na 6 WW. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem.

Włączamy niskie ceny. Media Expert. Odzyskany po 60 latach spod historycznej warstwy szumów i trzasków legendarny recital Witolda Małcużyńskiego na Wawelu wreszcie dostępny na płycie. Pomysłodawcą albumu jest Polskie Radio Chopin. Płyta inauguruje nową serię fonograficzną From the Polish Radio Archives. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 15 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Około północy zaczną się mocne porywy wiatru, na początek ostrzeżenia synoptyków. Czy realny jest sen o bursztynowym Eldorado? Urząd Morski w Gdyni sprawdzi, ile bursztynu jest w Mierzei Wiślanej. Donald Trump wetuje decyzję Kongresu o odwołaniu stanu wyjątkowego. Za oceanem trwa polityczna...